अब चलते हैं रुकू के टॉपिक और आयतों के टॉपिक पे। इस रुकू का उन्वान है अल्लाह के दीन के काम करने वालों की खूबियाँ। आयत 51 का टॉपिक है इनकी दोस्तियाँ तुमसे नहीं अपने जैसे लोगों से हैं। आयत नंबर 52 अंदर से शक का शिकार है। आयत नंबर 53 ईमान वालों को हैरत है आयत नंबर 54 हम में से कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं आयत नंबर 55 55 सच्चे ईमान वालों की खूबियाँ आयत नंबर 56 गलबे का राज अल्लाह उसके रसूल और ईमान वालों से मोहब्बत। चलिए जी अब मकासिद को देखते हैं। पहला मकसद है अल्लाह ताला को महबूब रखना सीख सकें। अगला मकसद है अल्लाह ताला को महबूब रखने का इरादा कर सकें। तीसरा मकसद है मोमिनों के लिए नरम होना सीख सकें। चौथा मकसद है अल्लाह ताला के लिए सख्त मेहनत करना सीख सकें। पांचवा मकसद अल्लाह के रास्ते में मलामत करने वाले की मलामत से ना डरें। मलामत कहते हैं क्रिटिसिज्म करने वाले तनकीद करने को। छठा मकसद है अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को दोस्त बनाना सीख सकें। रुकू बहुत मुख्तसर है लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए एक एजेंडे की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला हमसे इन आयात का हक अदा करवाए। तिलावत सुनेंगे हम पहले।